πάμε και εγώ τον άλλο φωνάζω. Αυτό έχει ίσο. Μαζί. Κάνε. Δεν ξέρω, κάνε όργανα, αλλά εντάξει, μπορεί να πάει με γέμιση νόημα. Έχει μια δεύτερη φωνή. Ναι, ναι. Εντάξει, το ακούω. Κάτι. Domare ci ften more do dal perga ya manso comore ya mania domare ci ften more do dal perga ya manso comore ya mania tum pam pam e ci ften ne more me gif za ga ya manso comore ya mania e ci ften Α, κανένα άλλο. Βουλγάρικο λες. Όχι, βουλγάρικο άλλο. Για πες το. Μ' αρέσει το βουλγάρικο.